Շնորհիվ մեր իմաստության մենք դարձել ենք պահապաններն արքայական տան, որը լի է ոսկով այնքան, որ ինքը քսեց սեսը մեր արքան, որդին դարեի, ընտրել է մեզ բնորինելու թագավորությունն իր, սակայն սրտիս խորքում երկար ժամանակ է խորհում եմ ռազմիկների մասին մեր ոսկեփայլ և արքայի վերադարձի, սիրտս փորձանք է գուշակում, քազի ողջ ուժը ծնված Պարսկաստանում գտնվում է Ասիայից դուրս, ի պատասխան կանչին մեր արքայի երիտասարդ, իսկ այստեղ մայրաքաղաք չի եկել է ոչ մի սուրհանդակ, մի մոռացի, որ բազմաթիվ ռազմիկներ են կանգնած մեր արքայի թիկունքին, բաբելոնացիները, լիդիացիները, առրույգ ու բին ձորքերով, որ տիրում են ողջ մայր ցամաքին, և բազմաթիվ վերանբախ հետևում են մեր արքայի այս արշավին, ոչինչ ասում են քաղաքների մեջ ճանապարհին, մեր թագավորական զորքը արդեն հասել է Ափը հարևան երկրի և անցել Հելեսպոնտը քաջալի, իր քաջերամի հետ սլանում է մեր տաքարին արքան, թե ցամաքով և թե ծովով, թագավորի հետ են նաև Պարսի ծովե հրամանատարներ նամողով, նրա թագավորական ցայացքը քարին վերացիման, ով պատրաստ է գրվել ընդդեմ այն զորքի, որ հայտի է սրությամբ և իզակների, չկա ոչ մի շունչ այս աշխարհում, որի զորու է ետ մղելու այս անսասան Պարսի զորքին, Աստվածների վճռով հնագույն ժամանակներից ի վեր ճակատագիր է սահմանվել, որ պարսիկները պատերազմ են, ամրոցներ ասպատակեն և քաղաքներ կործանեն, եկեք նստենք այս կարույցի մոտ պատմական և մտածենք, թե ինչ է մեր քսեց արքա երկատարվում, որ որդին է տարելի, և թե արդյոք ով կա հաղթի պարսկական ներկնու աղերը, թե հունած սրած այդ դիզակները։ Պատարոտվում է սիրտը Սպարսի ռազմիկների մասին խորհելով, ընկերներին վախ կայն հոգում, որ մեր ունեցվածքը մի վարկյանում կոչնչանա, և դարեհի աստվածների օգնությամբ ձեր բերված հաջողությունը կոտնահարվի, այսպիսով դուք խորհրդականներ արևոր, վստահության արժանի խորհուրդ տվեք ինձ, ինչպես վարվել, քանզի իմ վերջին հույսը ձեզ վրա է։ Դու թագուին ես այս երկիր, ուստի եղիր վստահ, որ երկրորդ անգամ օգնություն չես խնդրի, քանզի մենք խորհրդականներս այստեղ ենք ծառայելու քո շահերի։ Սկսած այն օրից, երբ որդիս հավաքեց ողջ զորքն ու ճամփա ընկավ դեպ երկիրը իրօրնական, բազմաթիվ երազներ էր ունեցել, բայց այս անգամ մի երազ տեսա, որը նա կնհայտ էր իր մեկնությամբ, քան մյուս բոլորը, տեսա երկու չքնաղքի, մեկը կրում էր հագուստ պարսկական, իսկ մյուսը դորիական, նրանք երկուսն էլ ահռելի մեծ են, նման չէին այժմյան և ոչ մի կնոջ, գեղեցիկ էին շան, հույրեր էին մեր ընտանիքից, մեկն ապրում էր երկրում հելենական, իսկ մյուսը բարբարոս, շուտով կռիվ ծագեց երկուսի միջև, այնուհետև հայտնվեց որդիս և փորձեց կանգնեցնել նրանց, սանձեց, քույրն առաջին հպարտության ընդունեց հպարտություն, բայց ավախ մյուսը դիմադրեց ուշքին, արձակեց իր ենկապանքներից և բաժանեց լուծը երկու մասին, որդին իմ անմտորեն ձեռքից բաց թողեց նրան, իսկ դարերը կանգնած նրա կողքին սքում, քսել քսեսը տեսնելով հորն իր այնտեղ կատաղությունից պատարոտեց ողջանություն, և արթնացա այս քնից, որոշեցի հնձատաներ աստվածներին, և երբ կանգնեցի զոհասեղանի մոտ, մի արծիվ տեսա ներքև խոյացող, դեպի տաճար Ապոլոնի, սարսափից կարկամած տեսա ինչպես մի բազեն հռած թևերն իր շքեղ մոտեցավ և մաքիններով պոկեց գլուխը թռչունին, բայց արծիվը չպայքարեց, այլ փողեց մարմին իրան պաշտպան։ Այս ամենից հետո ահն էր իսկատել, և դու չի սկսելով պետք է ուշանաք, քանզի լավ գիտեք, որ եթե քսեր քսեսը, հաջող բարդություն կլինի։ Մարդիկ չպետք է նրան դատապարտեն, որովհետև եթե նա ողջ վերադարձա, լավ իմացեք, ձեր տերն է այս հող ու ջրի։ Այս ներկայացումը լույս հիմնադրամի զարգացնենք Հայաստանը միասին ծրագրի շրջանակներում է իրագործվում, որի շրջանակներում միակ մշակութային ծրագիրն է, որ իրականացվում է ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախի շրջանում։ Փորձում ենք համախմբել Արցախի բոլոր այն հնարավոր արտիստներին, որոնք որ ուզում են ներգրաված լինել նոր մոտեցումով նախագծերում ու ձեռք բերեն նոր խաղաոչ, նոր մեթոդներ, որոնք որ այսօր աշխարհում տեղ ունեն, կլինի Փարիզում, Լոնդոնում, Նյու Յորքում, եւ այսօր փորձեցինք ներմուծել այդ մեթոդները արդեն Հայաստան եւ մարդկանց հնարավորություն տանք ճանաչելու եւ աշխատելու այդ ոճերով եւս։ Պիեսի ընտրությունը ում էր։ Պիեսի ընտրությունը եղել է Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանի հետ քննարկման ընթացքում, ով ինձ առաջարկեց բեմադրել այս գործը, եւ կարդալուց հետո անմիջապես որոշեցի, որ այս պիտի անեմ, որտեղ շատ արդյական այսօրվա համար մեր ներքաղաքական եւ միջպետական փոխհարաբերությունների համար կարողանալու մարդկանց հետ ճիշտ փոխհարաբերություն եւ երկխոսություն ստեղծելու համար։ Արդյական եք համարում նաեւ մեր հասարակության համար։ Այո, ասելիքը նաեւ այսօր կարելի ասել հայկական միջավայրի համար է արդյունք։ Հայկական միջավայրի, այսինքն մենք փորձում ենք այսօր դիվանագիտությամբ գնալ, որովհետև մեր երկիրը այսօր գնում է ծայրահեղական քայլերի, բայց ես մեր թիմը ամբողջ մտածում ենք, որ դիվանագիտության առումով մենք չպետք է պահանջենք նախ եւ առաջ պետությունից, հասարակ ժողովուրդը նախ եւ առաջ պիտի զարգացնի դիվանագիտության զգացողություն պահանջելուց առաջ պետությունից, որտեւ յուրաքանչյուր պետություն ձևավորվում է քաղաքացու գիտակցության վրա։ Եթե քաղաքացին գիտակից է այսօր, պետությունը չի կարող խուսափել իր քաղաքացու պահանջներից։ Այսինքն գտնում եք, որ այսօր Հայաստանում հասուն քաղաքացին կարող է իր պահանջներն առաջադրել սահմանադրական եղանակով եւ հասնել դրանց օրինական ճանապարհով լուծմանը։ Բոլորս միասին պիտի պայքարենք հանուն դրա եւ պիտի փորձենք հասնել դրան, որովհետեւ այսօր մենք պիտի կարողանանք դիվանագիտական նոր մտածումներ ձեռք բերենք։ Դիվանագիտությունը կհաղթի եւ կբերի խաղաղություն աշխարհին։ Դիվանագիտությունից դուրս ոչ մի խաղաղություն գոյություն չի կարող ունենալ աշխարհում։ Այսինքն պարսիկների պարտությունն ինչ է դիվանագիտության պակաս։ Այո, դիվանագիտության պակաս էր, որովհետև դիվանագիտության առումով պարսիկները, որոնք ունեին աշխարհի մեծ մասը, ես տեսակ արտահայտություն կա, ասում եմ, մեկ անգամ պատերազմը հաղթողը միշտ պատերազմների մեջ է, այսինքն գոռոզություն ներկայացման մեջ եւ հպարտություն չափազանց, այս երկու առիթներն են, որոնք որ հնարավորություն չեն տալիս նրան դիվանագիտորեն մոտենալ հարցին եւ բավարարվել նրանով, ինչ որ իրենք ունեն։ Իսկ սա արդեն վերաբերում է մեր հարևան երկրերին։ Գուցե ինչ որտեղ նաեւ, ասենք, այսպես մեծապետական նվաճողական քաղաքականությունը։ Ես իմ նախադասություն կար, որ ասում էր, հողը նրանց հոգնեց հաղթելու։ Այո, սա վերաբերում է նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականություններին, որոնք որ փորձում են նաև նվաճողական քաղաքականություն վարել ընդդեմ Հայաստանի։ Այսինքն, սա եւ ներպետական եւ միջպետական փոխհարաբերությունների մասին խոսող պիես է։ Գո մնացիք մեր թատրոնի։ Ձեր թատրոնից ահա որ շատ գող մնացի, բոլորը ահա որ լավ են աշխատում։ Այս ռիթմով չէին աշխատել։ Քիչ առաջ հարցրի, ասացի երկու շաբաթ։ Գիտեմ, այդ ռիթմով չեն աշխատել, եւ փորձում ենք արդեն մարդկանց մոտ ստեղծել շատ ավելի արագ զարգացնելու պրոյեկտներ եւ շատ ավելի շատ մտքեր արտահայտելու մեկ տարվա ընթացքում, քան 2 կամ 3։ Այսօր շատ են խոսում, որ թատրոնը մեռել է թատերական արվեստն, այսօր արդեն հետաքրքիր չէ եւ այլն եւ այլն։ Ձեր կարծիք։ Իմ կարծիքը թատերական արվեստը երբեք չի մեռնի, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ, որ գալիս է թատրոն, փորձում է տեսնել ինքը իրեն բեմում։ Փորձում է յուրաքանչյուր մարդ դուրս գալ թատրոնից ավելի լավը, քան ինքը կար։ Այնպես որ յուրաքանչյուր մարդ փորձում է կատարելագործվելու սխալ այն միտքը, որ այսօր մենք ռեգրես ենք ապրում, մենք այսօր ուզում ենք առաջադեմ լինել, մենք այսօր փորձում ենք առաջ գնալ։ Չկա այն կարծիքը, որ մենք վատնենք, որ մենք աշխարից հետ ենք մնացել, չկա։ Այսօր մենք պետք է ուղղակի դաշտ ստեղծել այդ ամեն ինչը վերարտադրելու եւ մեր ներսում կուտակվածը արտահայտելու համար։ Եթե խոսենք այսօր թատրոնի խնդիրների մասին, ինչ կառանձնացնեիք։ Ես արդեն մոտավորապես 3 տարի Հայաստանում չի եղել եւ այս պրոյեկտը այն պրոյեկտն է, որ ինձ բերեց Հայաստան այստեղ գործանելու։ Միջազգային առումով Նյու Յորքում ապրելով ես կարող եմ ասել, որ աշխարի մեծագույն բիզնեսն է այսօր Նյու Յորքի տարածքում, որովհետեւ ռեժիսորներ կան, որոնք ստանում են 1 միլիոն դոլար շաբաթական։ Այնպես որ չեն կարող երբեք ասել, որ թատրական արվեստը մեռնում է, թատրական աշխարհը հիմա ծախում է։ Պետական միջոցներով։ Ոչ պետական միջոցներով, դրանք կոմերցիոն պրոյեկտներ են, բայց այդ կոմերցիոն պրոյեկտները ունեն ահա որ մեծ որակներ։ Հայաստանում դրանք հաջողություն ունենան։ Հայաստանում դրանք հաջողություններ կունենան, քանի որ մենք սկսել ենք ծրագրեր, երբ որ փորձում ենք արդեն Հայաստանում զարգացնել այն պրոյեկտները, որոնք որ սկսում են Նյու Յորքում։ Այնպես որ մենք փորձենք ներդրում կատարել նաև Հայաստանում այն բոլոր ֆինանսներից, որ գտնենք այնտեղ, այստեղ գործալու մեր հայ արտիստներին։ Մոտակացրագրերի մասին։ Մոտակացրագրերին մեկնում եմ Ճապոնիա, աշխատելու եմ այնտեղ մոտ 1 ամիս, այնտեղից կմեկնեմ արդեն Նյու Յորք, Նյու Յորքում շարունակելու, այնտեղ աշխատելու արդեն 3 նոր պրոյեկտերի վրա, դրանից հետո արդեն Կերևա, արդեն ստացել եմ մեկ առաջարկ Նյու Յորքի Fringe Paraton-ում ներկայանալու, դրանից հետո արդեն Ձեզ տեսնում եք Հայաստանում։ Ես իսկ տեսնում եմ Հայաստանում 50%-ով։